valami cold. Figyelj, elmondom neked, hogy a Seattle Seahawks domináns védelmével nyerte meg a 60. Super Bowlt. A két védelem nagy csatáját várták az elemzők. Amúgy ezt a Patriots játékos Drake May irányított háromszor vitték föl, de 30 yardot veszítve, képzeld el, így a csapat 25 kísérletet. Nem arra kell, hogy az összes néző elkapcsoljon barna. Az enyém, hogy volt valami sportdolog, és valami lett. Nem tudom, még történt valami más is Amerikában. Szóval azt olvastam, hogy az FBI arra jutott, hogy a Epstein az nem egy strici volt, aki fiatalkorúkat szervezett gazdag embereknek. Nem egy jóra való. Csak úgy ott volt, kúrogatott, nem tudom, volt egy szigete. De ez a fájlokban volt benne, nem tudom most mi lesz a végső verdikt. De volt más is, hiszen Trump él. Én. És droppolja mindig a fantasztikus dolgokat. Beraktam a videót, nagy nehezen megtaláltam. Videót véletlen, azt mondom, hogy Trump megint kirakott egy AI videót. Most nem az Amerika, a New York-éket szarta le, dobta le szarral az amerikai állampolgárokat, hanem hát ugye a demokratákban is, hát úgy látszik, főleg az Obama-ékba állt bele. Egy kis ideig, aztán ugye törölték, mert rájöttek, hogy egész sok fekete él Amerikában, vagy nem tudom, mi történt. Rájöttek, hogy ez a borzalmas rasszista videó, az lehet, hogy nem is olyan jó. Ez most annyira nem nincs. Mi volt a videó? Nézzük, ez? Hát ez az oroszlán királya, hogy örülnek a királynak. Ezért drága a RAM. Ezért drága a RAM, bazd meg. Ezért késik majd az új konzolok. És hogy a retarded Gemini, amikor mondom, hogy foglald össze rövidebben, akkor hosszabban összefoglalja, és táblázatba rak valamit, bazd meg. Hát azért van egy színvonal a Fehérháznak. Az amerikai Egyesült Államok elnökének, hiszen ez az ő Truth Social-jére ment ki. Hát ő a haverja már, ha jól tudom. De ez egy hína, Ádám. Na jó, én ezt... Mindjárt jön a Trump is. Igen? Hát jön a király. Atya Isten, nem bírom tovább. Ez kicsit olyan, mint amikor egy ilyen 10-es felfedezi a videógenerátorokat, és akkor így, hát így ott, ja, ez az. Az csak 80 éves. De hát ugye Magyarországon nem mindenki tudja, de hogy ez a feketéket majomként ábrázolni elég rasszista. Nem, és rögtön nem ezzel jó. Kezdte a Trump. Igen, azt írta ez a nagyon jó, szimpatikus hölgy, ugye a szóvivő, hogy kérem fejezzék be az álságos felháborodást, és inkább olyas valamiről írjanak, ami fontos az amerikai embereknek. Oké. Okay. Ha meg olyat kérdeznek, akkor meg elszalad, vagy nem, azt mondja, nem, hogy... Várjál, Barna, hát hoztam is neked egy videót. Yeah, what do you want? On the Epstein Files, you talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with... Ott volt az Epstein. Ki nem volt ott? Az összes haver ott volt. Igen. Did you read those new files that were published by the Department of Justice? I have a lot of things I'm doing, you know, a lot of things I'm doing. I don't know. You mentioned two names. I'm sure they're fine. I'm sure they're fine. Otherwise, it would have been major headlines. A lot of women. Hát azon a nem voltak major headlines, csak lehet nem a Fox News-nál. Our survivors of Epstein's are unhappy with those redactions that came out. Some of them, entire witness interviews are totally blacked out. Do you think that they should be more transparent? They thought they released too much. You know, I heard that, and you tell me something else. No, I think it's really time for the country to get onto something else, really. Ez fantasztikus. Így, hogy senkit nem tartóztattunk le, semmi következménye nem lett annak, hogy az Epstein hát megölte magát, meg a felesége hát valami security prisonben van, és nem tudom bele, mi van amúgy. De hát ugye, mivel nem történt semmi, ezért miért van börtönben? Lassan gondolom ő is kiszabadul. Menjünk tovább, amennyiben igaza van. Nem lehet az, hogyha valakinek valami kellemetlen, akkor ne balhézzanak tovább, hanem inkább... Beszéljünk már erről a borzasztó pedofil nőfutató milliárdosok szigetre mennek, és ki tudja, mit csinálnak. Témáról. Várjál, miért nagy téma ez? De hogy még, az összes politikai és gazdasági szereplő benne van itt végzett a kérdések, hogy meglátod, hogy fog reagálni. Tényleg, ha azt gondolnád, hogy obvoda, akkor alálőnél. Nem tudsz meglepni. It was a conspiracy against me, literally, by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else. Like, ja, most már. Like healthcare. Hát mondjuk igen, az egészségügy, ez fontos lenne Amerikába helyre rakni, de nem hiszem, hogy azzal kapcsolatos kérdések lennének, valószínűleg azzal lenne baj, hogy na jó, most már. De ők nyilvánosak lesz az Epstein aktákat, miért nem arról beszél? Akkor ez lenne valószínűleg. Something that people care about. Yeah, what would you say to biztos, hogy nagyon téma az Epstein akták. Tehát akárhol mész, erről megy a közbeszéd. Szóval most volt elege. Figyelj, jön a igen, elnöki érvelése, most figyelj. You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile in your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization. And they should be ashamed of you. Azt nyomja, nem, mint a Lázár az RTL-n, hogy szégyeljék magukat, szégyelnie kéne magának az RTL-t. Bűnözőket védenek. Fantasztikusan vicces ügyön, hogy milliárdosok és politikusok azt csinálnak, amit akarnak, kikerül, és igen. Aztán ugyan, hát ugorjunk már tovább. Megkérdezett tőlük, akkor ti nagyon rosszak vagytok, szóval nem is néztiteket senki, te meg sosem mosolyogsz, nem is viszont értem. Viszont ez persze. Úgyhogy ez fantasztikus. Nagyon beleszaladtunk a politikába, Ádám. Várjál, kaptunk levelet Orbán Viktortól, gondoltam, itt megnézem, hogy... Én már kitöltöttem. Na igen, de hogy aki még nem látta volna, van válaszküldemény, ezt ingyenesen visszaküldhető, az fantasztikus. Nyilván az a kedvencem, hogy maradjunk kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy szeretnék ugye gyűjteni az adatokat, mert már lejárt. Mozgósítás. Hát igen, mozgósítás, az mondjuk egy e-mail cím, csak egy e-mail cím, ugye? Aztán Orbán Viktor írt külön, tisztelt honfitársaim, Orbán Viktor aláírta nekem külön, látod? Kékkel, igen. Ez nem hivatalos. Azért írok önnek, mert Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európai pénzéből fogják finanszírozni. Ursula von der Leyen kimondta, hogy már eddig 170 milliárd eurót, azaz 70 ezer milliárd forintot adtak Ukrajnának. De ez nem elég. Ukrajna következő 10 évre 800 milliárd dollárt követel a következő 10-re. Érdekes. És ebben még nincsenek benne a fegyverek és a katonai kiadások. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője már meg is ígérte nekik. Mindent megteszünk, hogy megadjuk nektek, ukránoknak a szükséges pénzügyi stabilitás bármibe is kerüljön. Ennek megállt kell parancsolnunk, ezért indít a kormány nemzeti petíciót. Kérem csatlakozzon ön is, üzenjük meg együtt Brüsszelnek, hogy nem fizetünk, mert lehet, hogy egyszerűbb lenne, Orbán csak nem menne ki kávézni, amikor szavazások vannak. És akkor nézzük, mit kell aláírni. Várjál, te hazudtál nekem, ez több dolog is van ebbe. Ilyen gyönyörű. Amúgy hány milliárdunk ment erre a szarra el? Sok, Ádám, sok. Üzenjük Brüsszelnek, nem fizetünk. Azt tervezik, hogy már a következő 4 évben felveszik blablabla, oké, eltitkolja az európai emléke, ebből legyen elég, töltse ki a nemzeti petíciót, hogy Brüsszelben is meghallják, nem fizetünk. Csak be kell X. De még alá se kell írni, a petíciót nem kell aláírni. Nem, hát ugye névre szólva kaptad. Hát ezt nem lehet ezen csak nincs, ezen nincs rajta nevem. Nem lehet csak úgy hamisítani. De ezen nincs a neved. Miért a szavazólapon rajta van? De ez nem egy petíció, amit nem érsz alá. Milyen petíció az, amit nem kell aláírni? Három dolgot kell beixelni. Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Mondjuk, hogyha ilyen szinten írják, akkor az azt jelenti, hogy nemet mondjunk az orosz gázra? Mert azzal is finanszírozzuk a háborút. Meg a Paks 2-re. Na jó, ne kérdezz. Ezekkel a mély rétegekkel ne foglalkozz, ne próbáld minden szeletét az igazságnak felhálózni. Akkor csak az ukrán finanszírozásra mondok nemet, az oroszra nem. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. Nemet mondok a rezsijárak háború miatti emelésére. A petíciós ív visszaküldése ingyenes. Március 23-ig vissza kell küldeni. Fúgetsz. Na hát erre érdemes volt elkölteni milliárdokat, tényleg. Jó, hát ez... Amikor az ember azt gondolná, hogy rosszul bánnak a pénzével, akkor, vagy bárki azt mondja, hogy hát azért legalább kormányozni tudnak, akkor gondoljatok erre, hogy erre is több milliárd forint elment erre a baromságra. És azt nézem, hogy a politikó kiszivárogtatta azt a tervet, és hát hogy nagyjából nem az, hogy az EU fizet ennyit, hanem az Egyesült Államok, pénzügyi szervezetek, valuta alap, világbank és magántőke plusz EU. Tehát, hogy azért azt mondod, hogy átvárt a kormány. Kicsit ferdítés, hogy 800 milliárdot az EU fizet Ukrajnának, hanem ez egy ilyen egész világ, és ez a újjáépítésére. Ez ilyen marsal segély? Hát igen, a háború utáni. Nem az, amit mi nem kértünk? Volt egy segély, amit Magyarország nagyon büszkén nem kért. Nem az a adósságok elengedése? Valami ilyesmit, igen, azóta is nyögjük. Jó, na hát egy kicsit felhívott Orbán Viktor, nem ez lenne az első, szerintem ma is lesz ilyen, hogyha eljutunk odáig. Egy magyar politikus is csinált videót, amúgy rögtön ott van Trump alatt, ha szeretnéd látni. Igen. Igen. Most ezt tényleg muszáj megcsinálnom. Persze, de elvesztetted a fogadást. Milyen fogadás? Nem tudom, ezért ne legyél egy napig egy orbitális nagy baromarcu. Na, hány nap van a választások? 67. 67! Úristen, kirázott a hideg. Úristen, Atyaisten. rosszul vagy. Annyira cikk egy ilyen boomer csinálni, ilyet pláne egy ilyen... Akkor miért csinálod? Elvesztett a fogadást, Ádám? Azt mondta, hogy egy napig nem lesz egy seggarc, és elvesztette ezt a fogadást. Az a lényeg, hogy a Peti 67 nap múlva felkerülik a falra. Ez kétértelmű, mert Takács Pétert is Petinek hívják, úgyhogy... Magára gondol. Úgyhogy igazából itt biztos igazat mond valamilyen szinten. Ez az ember vezeti a egészségügyet? Hát... Vagy felelős érte? Még az sem. Vagy nem, mert felelős a Brüsszel érte, azt tudom, meg a magyar Péterék. Ők csak... A Kollár Kinga. Ember nagyságú plüssmackot loptak el Budapesten, a rendőrség arcfelismerő, rendőrségi arcfelismerő egy ártatlan szegedi nőre csapott le. Igen, hát ez a sztori az, hogy ez a szegedi nő kapott egy idézést a rendőrségtől, hogy gyanúsítottként szeretnék kihallgatni egy budapesti lopás miatt, és hát még az volt a szerencséje, hogy mivel tudta, hogy nem volt Budapesten, ezért már úgy ment oda, hogy elvitte a jelenléti ívét a munkahelyéről, kikérte, és azt mutogatta, hogy nem lehettem én. De a sztori úgy is van, hogy bemegy a rendőrséghez. Lecsukták, nem? Azért nem, remélem. Nem csukták le. Mondta, hogy bement a rendőrségre. Hát nem voltak túl kedvesek egyébként, azt mondta, de hogy megmutatták neki a videót, és így mondta, hogy srácok, ránézésre se úgy nézek ki. Tehát, hogy teljesen egyértelműen nem ő volt az, és akkor ott így emelgették ezeket, hogy jó, hát a rendszer ezt csinálta, nekik ezt kötelességük, ilyenkor ezt bekéretni, illetve arról is szó van. Kötelességük, nem lehet azt mondani, hogy megnézzük ők manuálisan. Az van, igen, ahogy ez van, hogy régen az volt, vagy hát ezelőtt az volt, hogy ugye ez a arcfelismerő fel, nem tudom, ilyen egyezés mutatott, és akkor 2-3 embernek kellett még utána megnézni, de most már csak egynek kell. Úgy látszik, az egy ember, az nem tudom, be volt rúgva, és azt mondta, hogy itt egyezőség van. Vagy hát lehet, nem tudom. Nem mindegy, az volt a szerencsé a nőnek, hogy vitte a jelenlétévet, és ezért végül, nem tudom, mint tanú szerepelt ott. Úgyhogy kemény dolgok ezek, nem tudtam, hogy ez működik. Mert ugye a Pride-nál volt ez a fenyegetőzés, igen, hogy na, majd jön a kínai arcfelismerő. Láthatóan nem működik. Láthatóan nem, tehát erre azért tudtam volna mutogatni, hogy ne haragudjon, ez nem én vagyok, nem tudom, megborotválkozom, vagy valami. Vagy lehet az a baj, kínai, és akkor még az európai fejekkel még kicsit tréningelni kell, vagy nem tudom. De én nem tudtam, hogy ez így éles, vagy így működik. Ez tök fura. Ami nem tudom, hogy jó-e, vagy rossz, mert amúgy meg valamennyire, hogyha ez a rendesen működik, tök jó, mert most kinéz végig egy nyilvántartást, 10 millió magyarról egy rablásnál van arckép, ugyanakkor hát, ha így működik, akkor ez elég kellemetlen. Ja, meg hogyha jó, olyan dolgokra használják, és nem a Pride-ra viszik ki például. Hát igen. Ott hál' Isten, ott annyian voltak, hogy ezt semmilyen rendszer nem tudtam volna feldolgozni. Bár én azóta várom, én elismerem, hogy ott voltam, és tiltott gyűlésen vettem részt Orbán Viktor, nyugodtan küldje a levelet, mert olyan nagy fasszal állt bele előtte, mint az őrület, de hát aztán utána, hát összefüggődött. Csak a karácsony fog börtönbe bemenni. Csak akkor, igen, őt gyorsan még nem tudom, mit csinálok, hogy itt van. Jó, van ez így. Elérkeztünk a RMB halála után, és a CERN, miután egy fekete lyukat csinált a Földön, egyre furcsább a világ, és ilyen teljesen értelmezhetetlen dolgok vannak. A szimulációnk, úgy látszik, hogy most már, amúgy lehet azt mondani, hogy a szimulációnk egyszerűen, mint a Rick and Morty-ba, itt lejjebb csavarták a számítási kapacitást, és ilyen iszonyat baromságok történnek. Vagy már önmagából tanul, mint a szaréjá, és akkor egyre hülyébb dolgok történnek. Ja. Ugyanis az történt, hogy alakhoz bement a Ajdú Petyához virsíteni, és elkezdett... Nem virsít. Mit? Párizsit. Nem virsít szoktak. Én azt láttam, hogy párizsit vágott. De hogy érted, elmész egy napra az oligarchához, és párizsit vág neked. Tényleg, annyi finom kaja van a világban. Ezért a Hajdú Péter nem oligarcha. Számoljunk le erről a gazdagember bántásról. De azért talán, hogy egy párizsin, szóval ennél lehetne valami. Hát a kreatívabb, ha már vendégül lát egy műsorban. A tévé az van, már kevés pénzből gazdálkodik, Párizsira jutott. Jó. Meg lehet csinálni a saját műsorodat, és ott majd izét adsz, Serrano sonkát, vágod. Igen, hát rendes ilyen tálat, mint a vendégvárás. Ugye egy tiszapólóba ment be Alekosz. Egész értelmes dolgokat mondott, sőt, amúgy egy olyan is... Hát azért értelmes dolgokat mondott. Hát amíg kiletek vágva, én nem tudom, 2 óra alatt biztos mondott hülyeséget is, de azért... Azért mondott hülyeséget, én hallottam, amikor azt mondta, hogy 13-án már minden számla zárolva lesz, meg ilyen hasonló. Hol keressem? A sajáton. Azzal húztad ki a gyufát, hogy a Varga Judittal megcsináltad az interjút, és utána nem hívtad meg a férjet. De ezt a bajt ki tudtad? Mondj, nem tudom, hogy elment volna Magyar Péter. Valószínűleg nem. De alapból az volt a felvetés, hogy hallgattassék meg a másik fél, mert elmentek, akkor már Magyar Péter megszólalt. Ennek ezért van egy csatorna, aminek nagyobb az elérés. Igen, de Varga Juditnak is azért van egy Facebookja, aminek hatalmas elérése van. Szóval, annyi... Senki, ki a faszom nézi Varga Judit? Például, hogyha megszólal ilyen ügyben, jó, hát igen, szemlézik. Szóval, de akkor lehetőség lett volna Varga Juditnak is megcsinálni videót, sokan megnézne. Szemlézik, de azért nem jut el a Mari nénihez, meg a Pityu bácsihoz. Volna küszöbölni, ha meghívod a másik felet is. Tehát az egyik félt hívtad meg, aztán azzal beszéltél itt. Ő elmondta, amit akart. Jó, de kérdezzük meg a másik felet is, hogy jó bízom benne, hogy ezt valóban voltak ott verekedések, valóban voltak ott a szíjdobálások, meg kitették plakátokra a nadrág szíjat, és akkor azt érzékeltette a hülye, hogy a Magyar Péter szíjjal üti a feleséget. Milyen elmebetegség ez? Ki hiszi ezt el? A proli? Kire épít a proli? Mármint ki épít a prolikra? A TV2. Kihez tartozik a TV2? A Fideszhez. Kik szerepelnek a TV2-n? Bűnözők. Vagy jön a börtönből, vagy készül a börtönbe, vagy éppen benn van, és akkor bemegy a stáb forgatni. Ember barátjáról. Nem erre számított, nem erre számított szerintem a... Szerintem, amikor a pulóvert meglátta, lehet össze... Na jó, de lehet, hogy örülnek, hogy legalább végre nézik ezt a műsort. Mikor hallottad a Magyar Pétertől azt, amit te most elmondtál? Mikor, hol hallottad tőle? Hát folyamatosan ezt mondja, meg az alelnöke, hogy nem hozza nyilvánosságra a Tisza adócsomagját, be is tiltatták azt most a borsot. Most átmentél blindbe, meg borsba, meg riposztba, meg origóba? Átmentél abba a szisztémába? Ott ez a hatalmas, undorító párizsi atyaúristen. Meg még olyan is volt benne, én azt a részletet láttam, hogy azért a Fideszes a Hajdú Péter, hogy nekem börtönbe menni, meg ilyenek. Na, mindegy, érdekes dolgok voltak, az lehet, hogy nem erre számított a Hajdú Péter sem. De na, Lekosz már egy ide ezt nyomja, ezt ja. Kicsit ilyen, most a Tiszában látja a jövőt magának, vagy az országnak, ki tudja. Ugye a H. András is kirakott egy ilyen 2,5 perces videót, hogy miért politizál. Hogy gondolom elkezdte gugatni neki, hogy elkezdett politizálni, és ő is kirakott egy összeszedett, szépen normálisan megfogalmazott kérdés. De a Hádrás ezt nem most összepolitizál. Jó, értem, de hogy ő meg arról lett híres, hogy idegbeteg teljesen, meg be van feszülve minden, és kirakott egy ilyen, azt a 2 percet, azt érdekes meghallgatni, akit érdekel. Jó, de amúgy furcsa, aki meglepődik, hogy Hádrás. Szerintem már előtte is mondott ilyen véleményeket. De érdekes, igen, amikor az Alekosz, aki nem arról híres, hogy itt a celebritásoknak a krémje, akkor sokkal több, hogy mondjam, jogos dolgot vett föl, mint például hát a fideszes Holdudvarnak a legnagyobb része. De mindjárt megnézzük egy megtesé. A fideszes Holdudvar is azért már a hordó alja inkább, mint a celebek krémje. Hát igen, az biztos. Mindjárt mutatunk is egy, sőt, rá is térhetünk, ugye a Tóth Gabi elment, mert a Tóth Gabi mit csinál mostanában az elmúlt években, tekintve, hogy nincs zenéje nincs, úgyhogy podcastekben jár meg műsorokba. Meg DPK gyűlésre. Zenészek általában arról ismerszenek meg, hogyha mondjuk van egy új lemezük, akkor elrugdossa őket a menedzserük, hogy takarodjon egy pár interjút adni, amikor rohadtul nincs kedvük, de elmennek, majd hozzánk azért jöhetnek. Ja, lesz majd kulturális csatornánk, de hogy akkor elmennek az új lemezüket promózni. De hogy a Tóth Gabinál nincs ilyen, hogy most azért hívják műsorokban, mert új zenéje lenne, vagy bármi új dolog, ami droppolt, hanem csak őt valamire elhívják, és nem tudom, a Lentulaihoz elment most, és megismerhettük, hogy milyen jó fej. De van egy kiemelt mondata itt, amit a Telex kiemelt, ami nagyon viccesnek találok. Ez most itt nem tám, de nekem az volt a kedvenc részem, amikor azt mondta, hogy azért nem tudott klubokban sok helyet eladni, mert az ő közönsége 25 év alatt is 40 fölött van, és akkor azok nem járnak koncertre. 25 év alatt és 40 fölött. Valami szóval csak a 40-nél, vagy biztos a 25-től 40-ig járnak koncertre. Pont azok nem járnak, azok járnak koncertre, akik őt nem hallgatják. Ja, mindenki más hallgatja őt, de azok nem lesz. Se sehol láthatólag. Pont a Tóth Gabinak az a közönség, aki nem jelenik meg, se a közösségi médiában, se a streamingen, se a koncerteken. Felmerül a kérdésében, létezik ez a közeg. Volt egy időszak, amikor nagyon rámentem arra, hogy szeretnék bekerülni ilyen fesztiválokra. Mindig azt kaptam, hogy csak akkor kerülhetek be, ha én előtte klubokban bizonyítom, hogy vesznek rám jegyet, ami jogos, mert hogyha egy fesztivál... Hát én nem mehetnék el fellépni. Nem, például, én sem. Ugye? Tessék, hiába drogozok együtt mindenkivel. Mert ugye Tóth Gabi azt mondta, én soha nem drogoztam, és ki se próbáltam ezeket, mondta, ami miatt nála szerintem nem volt meg a közös titok. Közös titok, nagyon szép megfogalmazás, de tehát, hogy arra gondolsz, hogy lelkitársakkal válnak a drogok miatt a zenekarok, menedzserek és szervezők, kérdezett vissza Lentulai. Igen, és támogatom is a másikat, mert nem akarok lebukni, mondta Tóth Gabi, aki szerint egy olyan veszélyes és illegális tevékenység után, mint a drogozás, össze kell zárni. Én nem voltam ilyen, én erre alkalmatlan voltam a világ életemben. Azért amúgy... úgy hallom, a alkohol nevű droggal egész jó barátságban, nem? Igen, amikor a Kocsis Mátéval hétvégente be kell baszni, akkor az rendben van, miközben a pasi otthon betép. Ez halucináció a mi fejünkbe. Igen, ezt csak így, ezt csak így mondtam. Ezt csak így mondtam. Ez vélemény? Ez kitalált szereplők. Valósággal bármilyen egyezés az a véletlen műve. Szóval én nem tudom, hogy mi van a fejébennek, hogy tényleg azt gondolja, hogy egyfelől nagyon sok zenész van, aki amúgy nem drogozik, meg ez nem, meg egy, azért ez nem úgy van, hogy úgy alakul a zeneipar, szerint, hogy hát akik együtt drogoznak, azok hívják egymást egyföl. Az a baj, hogy a közönség itt kimarad szerinted, igen, tehát hogy majd a zenészek eldöntik, hogy ki az, aki drogozik, ők jöhetnek a fesztiválokra, csak én nem tudom, hogy itt a közönség hol marad. Tehát ők itt hogy vannak bevonódva, hogy ők miért fogják hallgatni ezeket a drogosokat. Mm. Ezt kifelejtette a Tóth Gabi, egyébként itt van a idézet, én rontottam el. Ő közönsége nem egyetemistákból, hanem tinikből, anyukákból és nagyszülőkből. Ezért itt máshogy lehet mérni a sikert. Az elég sok mindenkit lefelé. Igen, igen, azért ebből meg lehetne tölteni egy parkot. Vannak szerintem ilyen zenekarok. Amúgy még az is érdekes, hogy nem tudom, ezt tudja, hogy nem a zenészek hívják a fesztiválokra a zenekarokat, hanem a fesztivál szervezői. De a fesztivál szervezői drogoznak a zenészekkel, Ádám. És azért egy ilyen... fesztivál szervezők a fesztiválokon nem drogoznak, hanem dolgoznak nagyon sokat. Jaj, véded a haverédet. Én nem ismerem a fesztivál szervezőket, de hogyha én mondjuk Szigetet szerveznék, lehet, hogy nem azon a év legfontosabb hetén drogoznám szét magam. Főleg, hogy a de Szigeten most nem arra a hétről beszélünk, hanem a előtte lévő egy évben. Ezek drogoznak együtt, ezek mind drogosok. Bűnözők. Te a bűnözők pártján állsz, Ádám? Csak hogy gyorsan lázerjel most váljak. Egyszerűen elképesztő, hogy mennyi dolgot halucinál valaki csak azért, mert sikertelen. És mindenki más hibás. Mindenki más az összezár. Még ha azt mondanám, hogy kiad lemezeket, meg zenéket, és ezek sikertelenek, és ezt próbálja validálni, de addig se jut el, mert nem ad ki zenéket. Amire azt lehetne mondani, hogy jó, ez azért nem sikeres, mert nem drogoztam együtt vele, de hogy miért hívnának egy fesztiválra valakit, akinek 10 éve nem volt új lemeze, és amúgy nem hallgatja senki. Ez is egy meglátás, Ádám. Ez a te valóságod. Ez az ő valósága viszont az, hogy az összezenés, művész és szervező ellene van. Meg a hallgatók, természetesen. Érdekes. De a szakma vele van olyan furcsa, hogy ő elmetek zenész, és úgy tűnik, mint aki annyira kívülálló, hogy fogalma sincs, mi történik a zenei világban. Voltam pár koncerten, és utána találkoztam zenészekkel, és a backstage az egyik legunalmasabb hely a földön. Én is azt hittem, hogy ilyen nagy drogozások történnek. Semmi. Csoma még nem is isznak. Szerintem szűk a... Jó, van olyan közeg. Hullamből te dolgozol, azért valószínűleg... De nem azért hívják meg a fesztiválra. Biztos van olyan közeg, akik drogoznak. Ki gondolta volna, hogy a zenész világban vannak, akik drogoznak. Sosem gondolta, ugye külföldön hát is. Hát nem csak droggal lehet izgalmas, hogy backstage, biztos történik igen, dolgok. Csak arról beszélek, hogy azért az, hogy a média világában a filmesek, a nem tudom, a rock and roll arcok, akik egész nap nem tudom, be vannak baszfánk drogozva, ilyenek léteznek a földön, de hogy erre fogni azt, hogy ez egy ilyen drogos közösség, ami ezért hívja egymást a feszélyt, egyszerűen olyan tívképzet. Hát a piac gazdasággal annyira nincs tisztában, úgy látom, de ugye végét ezt nagyon szerettem, hagy olvassam fel. Jó. Tóth Gabi. Nagyon szeretném mindenkinek azt tanácsolni, hogy kezdjünk el a saját életünkért felelősséget vállalni, mert szerintem itt a legnagyobb probléma ez. Nulla felelősségvállalás van az emberekben, felnőtt emberekben, olyanokban is, akik gyerekeket nevelnek. Mondta ezt Tóth Gabi, és az iróniát azt úgy látszik nem értette egyáltalán. Talán a lentúli felhívta rá figyelmet, de ebbe azért kétlem. Én is. Figyelj, a lényeg, hogy fideszesekkel kell együtt drogozni, és akkor ha más nem, ha már zenei, hogy mondjam, sikereid nincsenek, akkor legalább a politikában végighordoznak, és mindent megadnak, amit lehet. De hogy ez elképesztő, hogy ez van, aki még beveszi. Én ezt nem hiszem. Hogy ez tényleg az ilyen nagymamák, akiknek elő lehet adni, hogy nem mindegyik nagymama, hanem mondjuk az ilyen nagyon fideszesek, akiknek a valóságérzékelése alapból is eléggé van torzulva. Nekik be lehet adni, hogy hát ezek a zenészek milyen drogosak. Szegény Tóth Gabi emiatt nem hívják fesztiválokra. Én nagyon kívánom azt, hogy a kormányváltás után Tóth Gabi, már annélkül, hogy mindenféle, hogyha mondjuk megszervez valamit, akkor elviszik a, nem tudom, önkormányzati dolgozókat meg ilyenek, hanem csak saját jogán szervezzem meg egy koncertet, és nézzük, Ádám, hogy a tinik, ja. A fiatal anyukák, meg az idősebb édesanyák, kerák, nem járnak koncertre, nem járnak egész egyszerűen. Nem. Amúgy biztos vannak ilyen, nem tudom, nem akarok semmi zenekart megsérteni. A tinik, édesanyák, van még más? Hát a férfiak. Van még más korosztály? A nem tini férfiak. Azért ez egy elég nagy vásárlóerő. De amúgy nem szedik gyerek. Kiről beszélni, csinálják is anyák. Ismerek egy, jó, de csomó kisebb, undergroundabb zenész van, aki sosincs a hírekben Magyarországon is, és mégis eljárnak a koncertjeikre embernek, és sokkal kevésbé ismertek, de van egy hallgató táboruk, akik szívesen elmennek, mert jó koncerteket adnak. Miközben Tóth Gabi százszor annyit szerepel a hírekbe, a csapból is ő folyik, és még így se tud elráncigálni senkit a koncertre. Ez vajon mit mond el a zenéjéről? Érdekes, hogy a Kuflik tud koncertet csinálni, mert elmennek a fiatal anyák, a nagymamák, meg a tinik. Igen, van azért erre kereslet. Egyébként annyi mindent szenvedett az utóbbi 10 évben ez a nőszemély, amit nem akarok megkérdezni, biztos nagyon rosszul élte meg ezeket az éveket. Egy albumban ezt tök jó meg lehetne csinálni, nem? Igen. Tök izgalmas albumot tudna csinálni Tóth Gabi, hogy jaj, de nagyon rossz, mindenki bánt, én vagyok az áldozat. Na, azért vegyük komolyan, ez biztos nagyon rossz lehet az ő élete ebben hát a tekintetben. Talán akkor itt az ideje, hogy bocsánat. De igen, dolgozza föl, csinálj egy ilyen akkor azt szeretném neki tanácsolni, hogy kezdjünk el a saját életünkért felelősséget vállalni, mert nulla felelősségvállás van a felnőtt emberekben, olyanokban is, akik gyerekeket nevelnek. Én ezt tanácsolom. Ez ilyen Freudinak tűnik, ez annyira ráillik erre az egész cikkre, hogy ez elképesztő. Drop the mic, Gabi. Érdekes, hogy az Ákos, aki ugyanúgy fideszes, és szerintem nem drogozik együtt a Lipsikkel, tud koncerteket adni. Ő meg tud tölteni egy arénát, ez elképesztő. Érdekes, nem is értem. Sőt, albumot is csinált. Jó, de neki más a közönsége, neki fiatal férfiak. Hát segített, hogy albumot csinált? Zenészként albumot csinálni. Uh-huh. Mondjuk szerintem az Ákos inkább a régebbi zenével népszerűbb, mint a újakkal. Hát nem is az éjjével a dokumentumfilmjével, az biztos. Na jó, hát ez is egy újabb megfejtés. Én már úgy érzem, hogy a Tóth Gabi már csak Rage Bétel szerintem, mert hogyha ennyire Deluluba van, azzal nehéz tényleg mit kezdeni bárkinek. Hogy a fideszesek csak azért, mert fideszes ezt hagyják, hogy ilyen teljesen égesse magát, csak azért, mert nem tudja valaki azt mondani neki, hogy hallod Gabi, edd össze magad. Hogy lehet ilyen hülyeséget beszélni? Újabb párt jelentette be, hogy nem indul a választáson. Ez az a párt, ami soha nem indult? Nem indult tudom. Valaha magába a Párbeszéd Zöldek? Már most nem hiszem, mert akkor meg kellett volna mérettetni magát. Párbeszéd Zöldek nem vesz részt a 2020-as országgyűlési választáson? Ne! Mi lesz azzal a csomó szülővel meg rokonnal, aki talán rászavazott volna? Még azok se. Nem, 2008-ban se indult. Ja, de hát MSZP Párbeszéd, ugye, mint egy jó... mit mondanak ezekre? Ami így rátapasztja magát valamire, és utána abból él. KDNP? Parazita, igen. Az is jó. Parazita. Is jó. Tökéletesen megfogalmazza, a KDNP az egy parazita, a Párbeszéd egy parazita. Hál' Istennek több parazita úgy látszik, már nem tud kinőni a magyar választási rendszeren, mert eljutottunk a kétpárti rendszerbe. De nagyon, mennyi jó dolog volt a Párbeszéd. Még van pár olyan visszalépés, amit például Jobbik, az mi a retket gondol amúgy a 0%-ával? Mit csinál Jobbik? Aztán én is értem, hogy ott mi a gondolat. Én nem láttam ott egy akciót, valami, hogy legalább, ha elindulok, akkor legalább megpróbálok úgy tenni, mintha kampányolnék, de hogy így na mindegy, semmi. Ha már Párbeszéd, akkor itt látok valakit, ugyanézd. Tordai. Ő is indul még. Biztos, hát ő a legesélyesebb, nem olvastad egy 3 évvel ezelőtti felméréstől a Tisza nem is létezett még, mint párt. Lehet, hogy fejlesztett azóta a weboldalát. És hogyha belegondolunk, most volt egy választás, valamilyen kormányzati választás. Balmazújvárosban volt, igen. Ahol nyert a Fidesz. Nyert a Fidesz, egyfelől nem volt Tiszás jelölt, hiába hazudja azt a... Igen, azt mondja a Fidesz, hogy a két független jelölt, aki indult, az mind a kettő Tiszás volt, és a Tisza olyan hülye, hogy kettőt indított. Nézd, ide szerkesztette Kubatov. Eredmények, Nagy Zoltán fideszes nyert, Molnár Péter független Tisza, Béresné Rönszerzsér független Tisza, és oda szerkeszti, Kubatov csak egyszerűen hazudik. Fogta és azt mondta, hogy ma reggel is hazudok, mit csinálnék más, hisz fideszes vagyok. De legalább a függetlent leszette volna. Mi értem annak, hogy független Tisza? gyorsan berakom amúgy a valódit, mert ha már megnézzük, akkor bárki, aki azt hinné, hogy a Kubatov az igazat mond, vagy bármi történik, ez egy hazugság, egyszerűen oda szerkesztették a tetejében. Nem is így nézett ki? Nem így nézett ki. A Kubatov Gábor Gábor mondjuk. Hazudott. Még egy tanulsága van ennek amúgy a választásnak, ahol a két ellenzéki ráindult a fideszesre, még hogyha nem is volt Tiszás, mert valószínűleg ezt a körzetet vinni fogja a Tisza. Látsz-e még valami tanulságot itt, Barna? Nyert Nagy Zoltán 397 szavazattal, Molnár Péter 369-el vesztett, és a még egy ellenzéki jelöltnek 77 szavazata volt. Nevezzük ellenzéknek, független jelölt. Jó, akkor független. Fidesz a regnáló hatalom, akkor minden ellenzék, de érted? Igen. Hát azt látom, hogy a választók itt... A Fideszre szavaztak el, nem? Igen, és még mit látsz? Az, hogyha több ellenzéki jelölt indul ilyen egyéni szinteken, akkor lehet, hogy a szavazat megoszlás miatt a Fideszes nevet a végén. Erre van esély, ugye, még hogyha a Béresnének csak a szavazónak csak a fele szavazát, még akkor is csoda történik. Itt is nyer a nem Tiszás független jelölt. Azért ezt nehéz átvinni, nincs győztes kompionizáció, nincsenek töredék szavazatok, de igen, ez... Hát attól még az egyéni 2018, között, ilyeneken mennek 2018 el. Volt a taktikai szavazás éve, azóta ezt, aki nem tudja, az tényleg fogyatékos, nem tudok mit mondani. Itt a választóval van a probléma, hogyha... Meg hát amúgy nincs ez a demokrácia nagy nyereménye, hát nyerhetett a Fidesz. Uh-huh. Ami ez mi, ez egy önkormányzati egyéni mandátum? Ilyen képviselőtestetben. Szóval, hogy valószínűleg amúgy a legtöbb ember úgy volt, hogy leszarom, majd elmegyek 4 év múlva rendesre. Na jó, de ez minden ellenzéki, akik itt érvelgetnek mindenfélével, azért ez egy tanulság, ami már amúgy volt nagyon sokszor tanulság az elmúlt 16 évben. Fidesznek könnyű, mert az Fidesz és KDNP. Tehát két párt szavazó is összefogtak. Ezt kéne megtanulni az ellenzéknek. Ezt kéne? Igen. Össze kéne állni a Tiszának meg a DK-nak? Ezt kéne megtanulni? Na, ez ki lesz vágva. Annyira vezet a Fidesz, hogy a liberálisok is azt mondják, vagy ezek a hülye fiatalok is azt mondják, fiatalok? Középkorok is azt mondják, hogy álljon össze a Magyar Péter és a Dobrev Péter. Az, hogy a Kubatovnak muszáj volt két Tiszát oda photoshopolni, az annyira szánalmas, hogy ez elképesztő. De úgy ünneplik ezt azért, mintha megnyerték volna az áprilisi választást, az Orbán Viktor is úgy ünnepelte, de hát én ebből azért nehéz levonni valami hosszú távú következtetés. Nem mindenki azt várja, igen. Amúgy most nálunk lett volna önkormányzati képviselői választás, én sem mentem volna egyébként. Szóval egyébként nem volt olyan alacsony, azt láttam, hogy valami 50%-ig volt, ami egy ilyen évközibe egész magas. Lemondták a fizetős bált, ezért a Rotary Klub 130 rászorulót hívott meg vacsorára a Hotel Sopronba, hogy legyen egy kis pozitív. Itt az történt, hogy nagyon sokan betegek lettek, le kellett mondani ezt a bált, de már nem lehetett a szerződés alapján, ki kellett így is úgy is fizetni, úgyhogy azt találta ki a klub, hogy akkor hoz egy csomó embert, akik rászorulók, és akkor őket vendégül látják, és szóltak előre a hotelnek, hogy mindent csináljanak úgy, mintha ők mennének, teljesen ellátást, minden kaja, pia, minden legyen. Úgyhogy egy kenyeret, jó, azért nem, rászorulónak de ott. De azt írták, hogy ő szóltam. Az egyik, hogy vendégül láttak rengeteg rászoruló, egy óriási ebédet nyomhatott, és utána még haza is vihette maradékot. Úgyhogy ja, ez, szerintem ez pozitív. Legyen egy kis pozitív amúgy. Ez... Még miért belemélyedünk a mocsokba. Igen, és így nagyon örültek az emberek is. Egy ilyen este nem csupán egy vacsora, hanem megbecsülés. Nem csupán ételt adunk, figyelmet, méltóságot és emberséget kínálunk. Amúgy az egyik, az előadó, aki ott zongorázott, ő is elment és előadta a dolgait, szóval mindent megtartottak úgy, mint hogyha normál lett volna. Azért ez szörnyű olvasni, van még fönt idézet. Én még életemben nem voltam szállodában, vagy ilyen finom helyen, és talán enni sem ettem még ilyen jót, dörmögte Németh Imre. 4 éve hajléktalan. Azért ezt nem tudom, ez nem hangzik túl jól. Nem, de legalább volt egy kis ilyen pozitív. Aztán ugye nyilván utána megint ott vannak a hétköznapok. A méltóság az hamar visszaépül az eredeti állapotba. Kaja az nem lesz, úgyhogy a probléma nem szűnt meg, de így legalább... Kedves gesztus volt. Igen. Éveken át szexeltünk a neandervölgyiekkel. Évezredeken át. Hát akkor... Éveken át! Hát azok évek. Hát az... Nem egy, hanem kettő hát legalább. Igen. Kevesen vágtuk bele, de egész Eurázsiában folytak a légyottok. Ez a korszak ilyen Epstein-szigete, amikor már így a leggazdagabb ős emberek így hát valami kéne, valami van bennünk, akkor vannak egy neandervölgyek. Van bennünk neander. Amúgy nem baj, mert a neandervölgyek amúgy abban a korban ők voltak az egyik legfejlettebbek intellektuálisan, ha jól tudom. Rajtunk kívül is ezért lett végük. Amúgy nem, vagy, úgy tudom, hogy még néha van, amiben minket, hát ezek szerint akkor van bennünk neandervölgyek. Van valami 4-5% valami esélye. Igen, de hogy nem amiatt vesztettek már intellektuálisan mondjuk a másik emberi ág az észben győzte le őket, inkább mennyiségben, ha jól tudom. De mindegy, az a lényeg, hogy van bennünk egy kis neandervölgyi, ami lehet, hogy az a legértelmesebb részünk. Amúgy. Hát vagy az, aki adjuk is, nem mondunk semmi olyat, amit nem mondják tények... semmit, amit megválasz. Nem akarok a tényekbe bekerülni, Ádám, beanyja te a hülyeségedet, majd téged bevágnak. Ugye sokszor emlegetjük a Van helyed alapítványt, egy kicsit update-elt az információnkat a Bódis Kriszt a Facebookon, a működne a Facebook. Már pontosítottak, mert mindig 1 millió forintot mondunk. Egy apró pontosítás. Egy gyermekre kezdetben évente átlagosan 1,2 millió forintot, az utóbbi 4 évben az elszálló árak miatt 1,5 millió forintot költünk. Mire elég ez az 1,5 millió forint? Erre is leírja. Csak hogy amikor kontextusba kerüljön, amikor 650 milliárdok tűnnek el az államkasszából, és dubai házak lesznek belőle, akkor nézzük, hogy mit lehetne kezdeni rengetegszer 1,5 millió forinttal. Azt mondja, hogy ebbe beletartozik a családjaik szociális támogatása, növendékek mindennapi oktatása, fejlesztése és programjai, a továbbtanulás támogatása, az utazás és a lakhatás segítése, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, valamint az OZD és a budapesti Van helyes stúdió korszerű intézményének eszközei, módszertani apparátusa, továbbá az állandó patronusok, pedagógusok, pedagógus asszisztensek, fejlesztők és munkatársak munkája. Vagyis egy-egy gyermek számára születéstől fiatal felnőttkorig minden, amire szüksége van. Több száz gyerek kapta meg mindezt a rendszerükben, jelenleg 141 patronátunk van. Magyar hát ezt... igen, úgy látszik, hogy optimálisabban is lehetne valahogy elosztani a közös javainkat, mert hogyha nézzük, hogy akit végig kísérnek ezek a, mondjuk a Van helyed alapítvány, írja, hogy mindenki, aki befejezi az általános iskolát és tovább tanul, középfokú képzésben 95% végez, patronátjaink fele, innen vagy további szakmát szerez, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat, vagy munkába áll. Van olyan is, aki Hollandia Egyetemen végzett, és ott szerzett diplomát. Van, aki mesterszakon van. Most mit szóltok ehhez? Így is lehet. De én nem akartam hinni a szememnek. Én gyorsan elosztottam a 650 milliárdot másfél milliárddal. Tudod hány? Milliárddal? Másfél millióval. Tudod hány év jött ki? Szerinted mennyi? Hány év jött ki? Hány év jött ki abban a 650 milliárdból? Nem tudom. Nem, most egy évre számolunk, nyilván ez több gyerek, meg igen. Több év. Nem tudom. Mondj egy számot. Nem tudom. Mondj egy számot. Nem mondok ugye... számot, mert egyszer már tudom, hogy valami több százezer. 433.333 évnyi gyerek utat lehetne ebből ez állni. Ez sok. Ez sok gyerek. Valószínűleg az összes Magyarországon, akik esetleg olyan körülmények között élnek, hogy az oktatás vagy a mindennapi élet nekik akadályozva van abból, hogy kitörjenek. Hogyha ez érdekelne az államnak, lett volna rá pénze. Igen. Lett volna rá. Ez amúgy, ezek a számok, tényleg ilyenkor jut eszedbe, hogy ez a 650 milliárd, hogy ja, elloptak 650, 100 milliárd, meg 20 milliárdot, meg ennyi milliárdot, meg annyi milliárdot, és ilyenkor döbbensz el, hogy mennyi bazd meg ez? Most már 433 ezer, mondjuk egy év, hogy mi az, mondjuk egy ember 12 évig tanul, akkor ezt elosztjuk még 12-vel, akkor még mindig 36 ezer gyerek. Az általános iskolától az egyetemig el lehetett, a gimiig mondjuk el lehetett volna vinni, úgyhogy tessék, itt egy oktatás, és a családodnak is segítünk, nem fogsz semmiben hiány szenvedni. 36 ezer gyerek. Csak abból, amennyit a matolcsék. Egyesek szerint elloptak. Ugye nem a ügyészség szerint, meg a, hát az ÁSZ szerint igen, az ügyészség szerint még nagyon vizsgálódik. Azt gondolod, hogy ezzel akkor sok dolgot meg lehetett volna oldani? A pénzek hatékony allokációjával. Hát igen, igen. Ha a lopás helyett más, hogy a pénz, az tök jó lett volna. Hát nagyon örülünk Matolcsi Ádámnak, a dubai, New Yorki ingatlanának, a Porsche gyűjteményének, a Hermes 100 milliós táskáinak, a feleségének, meg a minden szarnak, amit összelopkodtak. Remélem el... Fú, na. És a Bódis Krisztiék ezt nyomják nagyon régóta, és ugye most már ő is gonosz, mert a Tiszának segít. Mert Csipke Józsika, hát. Ja, igen. Ugye ő át akarja műteni az összes gyereket, azért kell ennyi pénz. Mert mi kerül másfél millió forintba egy gyerekért? Egy éves tanítatáson, Ádám. Hát ingyen van az iskola. Nyilván arra van, hogy átbűtse a gyerekeket. Szóval elképesztő, hogy igen, ebben van a bizodalmam, hogy ilyen emberek is a Tisza mellett vannak, hogy valakinek tényleg fontos ez a dolog, és eddig is nyomták adományokból, akkor lehet, hogyha oda kerülnek, hogy allokálják a pénzeket, akkor lehet, hogy lesz ott olyan is, aki átlag állampolgárok közelében volt, nem csak a dubai házakban hesszelt, és akkor lehet, hogy lehetne egy emberségesebb elosztási rendszerünk. Meglátjuk, mi lesz. Olyan dolog történt, ami már nagyon a Fidesznek nagyon régóta nem sikerült, egy programot letett valaki az asztalra, hát ez nem tudom, hogy mennyire program, vagy mennyire kell pontosnak lenni programnak, de hogy ezért ez egy nem egy kiáltvány, azért elég hosszú. Szóval a Tisza droppolta a 240 oldalas programján. Igen, a program neve a Működő és Emberséges Magyarország Alapjai. Hát ebbe az emberség benne van, úgyhogy legalább a cél úgy látszik ki van jelölve. Na nézzük, milyen főbb üzenetek vannak ebben. Hát amúgy, hogy őszinte legyek, én most ezt végigolvastam, és a utóbbi fél évben ezek így, ezekről volt szó, ha nagyjából én azt láttam. Tehát, hogy újat nagyon nem láttam benne. Mondjuk ez lehet, hogy nem tetszik valakinek, hogy a vagyonosokat megadóztatná, kevesebbet keresők adóját csökkenteni a Tisza. A 13. és 14. havi nyugdíj maradna. Nyilván muszáj, nem mondhat más, mert különben szétszedik, érted, bár szerintem. Én mondhatok bármit, mondjuk kiválják magsz, de hogy szerintem egy nem lenne ezekre szükség, hogyha rendes nyugdíjat kapnának az emberek, és bele lenne építve ugyanez a 12 hónapban. De szokott lenni külföldön is, ugye olyankor a télen, tehát meg karácsonykor nagyobb a kiadás egy embernek, egy családnak, és akkor, tehát ez van azért a hanyatló nyugaton is 13. havi, sőt, hát Ausztriában konkrétan fizetés van 13. havi. Igen. Ugye nálunk ez úgy működik, hogy előbb utalják a sok helyen a decemberi fizetőt, hogy legyen pénz. Itthon ez inkább egy ilyen szavazásra való. Hát, jó. Itthon nyilván, mert nincs mögötte gazdasági teljesítmény. Már mindig hozzáraknak még egy hetet, amikor választás. Jó, igen, tehát hogy csak azt mondom, hogy alapvetően maga az intézmény nem hülyeség, csak ugye nálunk ugye ez simán csak osztogatás, igen. Mi az egymilliárdos... Hogyha ugyanez a pénz, ugye nyilván nem várhatom azt, de hogy valamennyi pénzügyi tudatosságra nevelés lenne, nem, hogyha ugyanez a pénz 12 hónap alatt kapnánk meg, akkor az embereknek meg kellene tanulni. Jó, hát igen. Okay, ugyanazt jó, de nem voltam, most jó. Ezek nyugdíjas emberek, hát nekik nem volt. És jó, egyébként, jó. Hát, ha amúgy azt be is vezetik jövőre, akkor is 10x évnek kell tenni. Nem, az baj szerintem, és ez most már tényleg nyugdíjaskorban késő, hogy azért itthon a pénzügyi tudatosság, a pénzzel való bánás sincs egyáltalán tanítva iskolákban, biztos csomó helyen nincs, de hogy így olyan alapvető dolgok hiány kerülsz ki az iskolából, még hogyha nem tudom, gimnáziumot is végzel, hogy nem tudom, tudsz egy csomó dolgot, amit valószínűleg elfelejtesz másnapra, de hogy így fogalmat sincs az állam működéséről, fogalmat sincs, hogy hogyan kell a pénzzel bánni, fogalmat sincs, hogy hogy kell gyereket nevelni egyáltalán, milyen lehetőségeid, jogaid van, a semmi ilyesmit nem tudsz, ami ezek rohadt fontosak lennének. Fontos, lehetne a hittan helyett mondjuk egy ilyen óra, ami... Vagy a honvédelmi oktatás helyett, ahol ugye lejátszák a videót, hogy hogyan kell kézigránátot dobálni, az nagyon lehet, fontos egy gimnazistának, de azt bezzel kimész a gimiből, és akkor mi? Hitel? 5%-ra? Hát ez nem is olyan sok. Mm. Az, amíg rá nem jössz, hogy ez nem úgy van, hogy az egész összegre. Szóval, hogy vannak ilyen meglepetések az életben, amire akár fel is készített volna az iskola, de hát nagyon fontos volt, hogy megnézzük a videót arról, hogy a mutyi pap mit mond. Azt tetszik, hogy hangsúlyozzák a nyugati elköteleződést, az orosz energiafüggőséget pedig 2035-re szüntetnék meg. Meg azt hiszem volt olyan vállalás, hogy a első ciklus végéig, nem tudom ennyi időt, hogy de hogy eljutnak odáig, hogy az euró bevezetése az már küszöbön legyen. Hát vállalásnak vállás, már sokan megígérték. Meg azt is mondták, hogy rögtön, amint hatalomra kerülnek, leállítják a közmédiát, és csak akkor indul újra, hogyha már korrekt tájékoztatás lesz rajta. De amúgy az a bajom, hogy nem csak a közmédiából ömlik a szenny. Szóval a magyar nemzet minden, ezeket hosszú távon lehet úgy leépíteni, hogy az állam nem finanszírozza a propagandát. Valószínűleg ez jó, de meg fog történni. Hát ugye azt egy nem is dolga, tehát ezek magán cégek. Magán, de az állam finanszírozza közvetlenül. Oké, okay, persze, de hogyha ezt a finanszírozást elvágják, és kettő, ha esetleg remélem ezen is gondolkoznak, szigorítanak ezen a undrító médiatörvényen, ugye most már nem lehet gyakorlatilag egy újságírót elítélni. Bármit ír, ha én holnap írok egy cikket arról, hogy a Szijjártó, nem tudom, gyerekeket evett az Epstein-szigeten, akkor nem tudom, kb. Egy bocsánatkérést kapok, vagy egy max egy pénzbüntetést, ami ugye hát nem büntetés, hogyha mögötted van a magyar állam összes adófizetőjének az adója, vagy a Mészáros Lőrinc 1700 milliárdja. Szóval, hogyha azon szigorítanak, akkor ezek a médiatermékek szerintem egész hamar kiapadnak, és aztán esetleg elkezdenek mondjuk rendesen tájékoztatni, és nem propizni, mert arra meg nem tudom ki kíváncsi. Vagy hát tudom, fontos lenne szerintem, hogyha tényleg legyen valami felelősségre vonás, mert ez már előre félek, hogy megint majd, jaj, ez nem lehet így jogilag úgy, meg de hogy ezre a magyar társadalomra tényleg ráférjenne az, hogy egyszer látni lehessen, hogy valaki ilyen borzalmas dolgokat követel, és annak ellenére, hogy akár gazdag, akár sokáig hatalma volt, felelősségre van vonva, meg szerintem ezzel dőlne tényleg végleg össze a kártyavár, hogyha látják, hogy felső szinteken lévő emberek is felelősséget kell vállalniuk, és tárgyalásra kezdődnek. Onnantól kezdve egy kicsit vigyázba állnának lehet a fideszesek is. Hát felelősség hát nem fognak vállalni szerintem, ettől azért hát nem félnék. Nem, de majd vállaltasson velük a bíróság. Jó, az viszont az már ugye, ez nem a Tisza, tehát hogyha a jogállamot tiszteletben tartják, akkor ez nem az ő dolguk, hogy... Csak nehéz most megállapítani, hogyha olyan törvényeket hoztál, hogy rád ne vonalkozzanak a törvények, vagy rád vannak írva a törvények, akkor az, az vajon legális? Vagy legális? Bár volt a Transparency-nek talán egy ilyen hosszabb beszélgetése, hogy rengeteg mindent legális volt, de legalább ugyanannyi nem. Tehát, hogy, hogy nagyon sok csontváz ki fog borulni, hogyha van rá hát a akarat, és akkor viszont elég sokan megüthetik a bokájukat. És akkor Lázár elkezd... most, aki nyilvánosságra hozott adatokat, és nem lehet tudni, hogy honnan szerezte őket, ezek már olyan dolgok, amit aztán azt nehéz ezt megmagyarázni. És... Aha. Hát az például, igen. Hát a promenádot is nyugodtan be lehetne szántani, amit ők csináltak, de ez szerintem most a programnak nem ez a legfontosabb része, hogy nem csak Lázár, de valamennyire van. Az, hogy tovább tudjon lépni ez a társadalom ebből a szennyből, az nem lehet az, mindenki megy, amerre lát. Szerintem nem is, hát az elszámoltatás. Mert meg akkor azt érzi az ember, hogy azt hiszem csalódás is lenne ezután, hogy legalább nem kezdődnek el rendesen perek a bűnök után, akkor úgy érezni az ember, hogy bazd meg itt tényleg bármit meg lehet csinálni. Ez benne van a programban. Azt lecserélnek. Ugye benne van, csatlakozik a Európai Ügyészséghez, ugye megalakul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot rendelnek el minden országgyűlési képviselőnél, politikai vezetőnél és közeli családtagjainál is, parádés, és akkor kivizsgáljuk az elmúlt évek korrupciós botrányait, koncesziók, propaganda, MNB, magántőke, a Paks 2, Budapest, Belgrád, minisztériumi épületek, jáda, ez ő. Tehát, hogy erre is van egy iniciatíva, úgy látom, hogy ezt azért ne hagyják annyiba. Mindig úgy érzem, hogy ezt túl szép az, hogy igaz legyen. De majd... áron kulcsos adó. Ajaj. Abban az egyik ismeretlen. Mert ugye azt mondták, hogy minimálbérnél 9%, aki minimálbér alatt keres, annak lesz valami plusz pénze, ami nem lett... így kifejtve, hogy ez most egy másik kulcs, vagy valami adóvisszatérítés, vagy a franc tudja mi, és a fölött meg marad a 15%. Úgyhogy majd lehet ezt mondani, hogy már megint hát progresszív adózás vége a világnak, de igaz, hogy a progresszív adó teteje az a most 15%. Ami nekem tetszett, egészséges élelmiszerek 500%-os áfát kapnának, ami szerintem jó lenne, mondjuk egy mi a faszom árévstop helyett. A sporttámogatás, az a stadion meg arénák helyett a diákok felé vinni ezt, tehát nem tudom, legyen minél több iskolákba focipálya, vagy tudom is én mi, amivel lehet. Nem az van, hogy a cégek a vinni előre. Kevesebbet kell adózzanak, és cserébe berakják felcsúti. Hát igen, az a stadionba. Az fantasztikus lenne, igen, hogyha a Fradit még tovább lehetne támogatni ezzel. Nyilván egy kicsit szkeptikusan áll az ember ahhoz, hogy minden adó csökken, közben minden támogatás nő, és igen. Értem, hogy EU-s pénz, meg minden, meg hogy biztosan pozitív hatás lesz a gazdaságra is, hogyha végre nem azt látják a külföldi cégek, meg befektetők, hogy itt egy tolvanással másnapra átírják a törvényeket, hogyha Orbánék hát, akarják bármit lenyúlni. Hát meg megszüntetik a bíróság eljárás. Most képzeld, hogy egy cég vagy, és nem tudom, kivetnek rád az utóbbi 10 évre viszonylag 1000%-os adót, és akkor így elkezdesz pereskedni, hogy hát ez így nem lehet. És azt mondja a magyar állam, hogy ezt megszüntetjük, és nincs jogorvoslatnak helye. Ez nem egy biztonságos ország szerintem. Igen, és akkor csodálkozunk, hogy nem ömlenek ide a befektetők, max, hogyha könyörgünk nekik keletről, akkor hoznak, úgyhogy mindent mi fizetünk. Hitelt. Meg felépítik a gyárat, hogyha támogatjuk, meg még nem tudom, dolgozónként 20 millió forintot odaadunk. Ha csak, amúgy 3 pillérre, tehát ezt a osztogatást 3 pillérre. Tehát az erőforrást azt mondták, hogy a propaganda, meg ezekben a felesleges költéseknek a visszavágásával, ugye gazdasági növekedés, hát ha egyszer megtörténik. A Nagy Márton után azért más, talán a kapitányban, meg a Kármánban jobban bízok, illetve az EU-s forrásokra alapozzák ezeket a jóléti intézkedéseket, ami akár kis jöhet tekintve, de nem fogunk oda jutni, de olyan bicskanyitogató túlárazásokat találtam most, hogy az ami elképesztő. Igen. Vagy hát nem én találtam, hanem mehetünk, hát oda is akarod. Mehetünk. Jó, szóval érdemes megnézni. Én szerintem nagy újdonság nem volt, ezekről mind beszélt így nagyjából a Magyar Péter, a Kármán, a kapitány, a Bód is. Van videó, de van egy 240 oldalas dokumentum, azt is meg lehet, el lehet olvasni. Fidesznek is várjuk a programját. Hát ugye a 12. kerületben volt már erről téma, hogy milyen túlárazott önkormányzati beruházások voltak. Hát ez Hódmezővásárhelyen is elindult ennek a... felderítése? Hát szóval már régebb óta, de hogy itt egészen elképesztő összeg vannak benne. 30-szoros áron végezhettek földmunkát a Hódmezővásárhelyi önkormányzatnak még a korábbi fideszes városvezetés alatt. Egy helyi vállalkozó 2016-ban és 2017-ben is nettó 150 millió forintot számlázott. Közben a földutak karbantartását az önkormányzat szerint nem ő végezte el, hanem kiadta egy alvállalkozónak, akinek mindezért nettó 5 milliót fizetett. Erről azért beszéltünk egy pár szóra, nem, hogy valószínűleg naív voltam, azt hittem legalább van 3 ember a láncban, de mint kiderült, nem. Nem, én elviszem 150 millióért, és 130-ért, és kiadom 5 millióért. Sanyinak, aki ott áll, nézd, és csinálja a földmunkát. Atya Isten. A város 2 éve tett feljelentést, de a nyomozók csak néhány napja jelentek meg a hivatalban. És lefoglalták az ügyet. Ez is jó, vazzeg. 2 évig, hát most nem jó, volt, most izé, most a mackóról lopó nőt be kellett hívnunk, nagyon kúra fontos, nagyon sürgősen, meg a Puzséréknek kellett mindenkit kirángatni a taxiból, hogy van-e nála drog. A nyomozóhatóság nem ért rá erre. A földút felületét simítja és egyengeti a munkagép Hódmezővásárhely határában. A felvételeket tavaly nyáron készítette a Vásárhelyi Városi Televízió. Czöveg Ferenc egyéni vállalkozó dolgozott akkor a munkagépen, a Feri. Ma pedig elmagyarázta, mi a lényege ennek a munkafolyamatnak. Szerintem a lényeg az, hogy ez történt. Hogy a fideszes cég elvitte 150 milliót, és mondta a Ferének, hogy itt van 5 milliót csinált meg. Öregem Zépét, hallgassuk már meg. Csádot Ként végezte el, az a cég járt nagyon jól, akinek dolgozott. 150 millió forint plusz áfát számláztak évente egy 5 millió plusz áfás munkára. Tehát 145-öt elloptak ebből, 5 millió forint ment a tényleges munkávégzőhöz, és 145 millió ment a Strómanhoz. Nyilvánvalóan ez egy olyan felelőtlenség és olyan lopás, egy olyan korrupciós ügy, amiben nekünk kötelező volt feljelentést tenni. Öregem ZP. Most írta ki hétvégén a Orbán Viktor azt a posztot. Előző szoktatok arra gondolni, hogy mi lett volna, hogyha az MZP lenne most a miniszterelnök, és így arra gondoltam, hát igen, szoktam. De rossz lenne, ugye? Szívem, bár mondjuk minden az... nap. Bár azért az azt jelenti, hogy a DK, meg a Jobbik, meg ezek a szarok igen, vannak hát kormányban. Az MZP azt szerintem fantasztikus miniszterelnök lenne. Például itt is láthatóan földerített egy olyat, hogy amivel az Orbánéknak nem volt baja, sőt ők csinálták, hogy ezt a túlárazást sem gondolták pofátlannak. Jó, tényleg van, az a... mi kell ahhoz, hogy azt mondta, hogy 150. De mennyibe kell 5 millió? Érted, nem az 10. Hát, úgy legyen kövér, most ki az, aki felelős? Legyen 30-szoros. Mennyi van rá? Azt kérdezték. Tényleg? Mennyi... Mi a keret? Gondolom, a felének később fizettek. A rendőrségen a 30-szorosan túlárazott munka. 30-szoros. Több mint 2 éve megtettük a feljelentésünket. Ez másfél éve már lezajlott a nyomozás is, és azóta semmi nem történt. Hát nyilván kellem. Hogy történt? Még fele idő. Tapogatóztak a nyomozók. Jaj, hiszen csak benn van a papír a önkormányzatban. A polgármester jelentette föl, nála van minden adat. Nem lehetett bemenni, Ádám, ne haragudj, most épp el vagyunk foglalva. Mert le lenne, hogyha itt a Lázár János mögötti disznóságokat kimutatná a rendőrség. Most, amikor ezt szóvá tettem valamilyen ügyben, akkor hirtelen megint megjelent a rendőrség, most a Városházán iratokat foglaltak le. Kerestük azt a vállalkozót. A MZP nekem, hogy börtönbe menni. Mit kell ezt az ügyet? Ez Hódmezővásárhelyi probléma. Igen. Hogy engedhették? Aki 2 éven keresztül kiszámlázta a 150 millió forintot az önkormányzatnak, de nem akart stábunkkal beszélni. Nem akart. A helyi Fidesz önkormányzati képviselője Szél István pedig híradónk megkeresésére azt írta, minden törvénytelenséget elítél, és hogy ebben az ügyben még folyamatban van a nyomozás és vádemelés sem történt. Szerinte ugyanakkor egy többszörösen elítélt polgármester vádaskodásait mindig helyén kell kezelni. Milyen vádaskodás? Milyen elítélt? Vádaskodás. Itt van matek, van matek. Érdekes. Ilyenkor a fideszesek, amikor egy ilyen ügy van, hogy egy elég egyértelmű, borzalmas korrupció vagy lopás, akkor egy hát nincs még elítélve, miközben a kezünkben van a rendőrség is, látom. Amikor Index valami AI sloppot el akar adni, hát igen, már is csinálom a milliárdos konzultációt rá, ezt komolyan kell venni, ezt az AI generált kutyaadót, az nagyon ott nekem nincs kérdésem, nincs további kérdésem, ez teljesen jogos. Azt a kutyaadót, amit amúgy bevezetett igen. A Fidesz kormány, igen. És él csak önkormányzati felhatóság alatt. 30-szoros túlárazás? Várjuk hát, meg! Bármi lehet, hát... Ki tudja? Hát, Ádám, még tart a nyomozás. Jaj, addig mit mondjon arra? Igaz, hogy 2 éve tart. Na de a állapolgármester Hódmezővásárhelyre elkezdett kirakosgatni ilyen infografikákat arra, hogy előtte meg utána milyen árazások voltak. Tessék, iskola busz beszerzések. Nézzük. Fideszes időben vállalási ár 23 millió, utána 5 millió. Lúzerek, ezek csak négyszeresen áraszták túl, úgy tűnik. Jobb, hogy kevesebb főt van iskolabusz. 13 embernek, az kemény van. 18 ember, 23 milliót szájtgattak. De itt van, hogy az egyik 7000 fő per nap volt, itt meg 2300-ra sikerült csökkenteni. Hát... ezek rossz üzletemberek, Ádám, olcsón végzik a munkát. Miattuk kevés a átlagfizetés. Igen, nézzük még, mi történt. Na, a Szent István ünnepi programok költségei, hát 2017-ben itt most megcsavarták a sorrendet, köszönjük ezért, de a talul van egy szám, ahol ugye összefoglalja. Ami majdnem 20 millió, de 19 millió per nap. Per nap, az új meg 3,8. Úgyhogy ez 10 napig tartott, a Fideszes meg 3 napig. Hát igen, mert 3 nap jött ki belőle. Nem volt pofáig, nem tudom, 100 millió. És még a 3 napos is drágább volt, mint a 10 napos. Kiadásuk összesen, igen. Valóban jól látod, Ádám, hiszen ez egy nem is tudom hányszoros félreállás, így a végén a per napra egész sok. És még mi történt? Járdafelújítás. Itt megint megcserélte a sorrendet. Gyöngyösi Ferenc, álljon már meg. Négyzetméter ár a Fideszes idők alatt 33 ezer, majdnem 34 ezer forint volt, és ez 9 ezerre csökkent. Ne felejtsük el a 2016 után és 2023 között lévő hatalmas inflációt, ami megtört. Igen, 22-ben volt a nagy infláció. Még így is sikerült négyszer olcsóban megcsinálni, pedig hát ugye az építkezések nem olcsóbbak lettek az utóbbi x évben. Elképesztő. Hát elképesztő. Mi történik? Oké, és még mi van itt? Területi utak karbantartása, gréderezés, ez szép nevén. Hát itt is egy kicsit... kilométer ár, ez kicsit fel... Várjál, itt viszont már 15-szörös árazás történt. Sőt, majdnem 20-szörös. Egyik évben 741 ezer volt kilométer, aztán 762 ezer volt kilométerre, és most az óriási nagy infláció után mennyire sikerült csökkenteni? 41.750 forint lett. Csoda történt. Ilyen deflációs környezet még soha sehol nem történt, mint a gréderezés világ. Jelentsen bármit is, bár hát tudom, hogy mit jelent. És akkor kérdezed, hogy honnan lesz pénz osztogatni? De legalább ezek a pénzek, amit loptak, az országban maradt, nem. Már rég nincs az országban. Már rég dubai ház van belőle, igen, meg Porsche gyűjtemény, meg Hermész táska. Egész sok mindent lehet 9,5 millió ember adópénzével csinálni. Hát amúgy ez sokkoló amúgy. Tényleg ez a 15-szeres, 30-szeres túlárazások azért pofátlan. És akkor csak ugorjunk át Győrre. Szintén önkormányzat, és ez önkormányzati szinteken történik ez a hatalmas pénz lopkodás. Ugye a Pintér Bence volt, hát a Győrön történt az, hogy eltűnt 1,7 milliárd a Győr-Szól Fideszes fenntartását lévő önkormányzati cégből, és akkor volt ez a nagy közgyűlés, meg is néztük volna, csak nem volt hang nektek. A lényeg az volt, hogy a közgyűlésen azt mondta a Győr-Szólnak a vezérigazgató, hogy másnap elküldi levélbe a beszámolót, meg a hitelkeret az adatot. Hát 3 nap után se küldte el. Ki gondolta volna? Igen, és utána ott van a Facebook link, bocsánat, annyi, hogy elindultam nyomozás. Gondolom 2 év múlva majd kimenek a nyomozók megnézni, hogy most mi történt. Ez a link? Hogy hol van még? Nem, itt van. Itt van a összefoglaló, hogy most mi történt az utóbbi napokban Pintér Bencétől, és utána azt írja, hogy megjött a levél, amire nagyon várt. A levélből hiányzik azt, amit kértek, ugye? Tehát a hitelkeretnek hogy áll. És azt írta a Fideszes úriember, a vezérigazgató, szerintem mivel a tulajdonosi joggyakorlás is felügyelet a Fekete Dávid elnökölte Fideszes többségű város stratégiai bizottság hatáskörébe tartozik, ezért például a bankszámla kivonata és a hitelösszegre vonatkozó kérdésemet közérdekű adatigénylésnek tekinti. A válaszadáshoz pedig a törvényben biztos a 15 napos határidőt szeretné igénybe venni. Úgyhogy a Fideszes megint hazudott, hiszen a közgyűlésen azt mondta, hogy másnap elküldi, amikor hirtelen valamiért se a vezérigazgató, se a pénzügyi igazgató nem fért hozzá a bankszámlához a közgyűlés alatt. Nem tudom, nem működött a netbank, vagy valami történt. Utána azt mondta, hogy másnap válaszol, másnap nem válaszol, tehát hazudott. Utána 3 nap után ezt tudta kiszűrni magából, hogy még kérek 2-3 hét, nem tudom, megér utat. Nem tudom, ennek mi lesz a vége. Gondolom, bemennek a bankba iratokat kivenni, mint a ügyészségbe. Ez még undorító, mint a túlárazás, mert csak simán eltűnt 1,7 milliárd. Tehát még az se történt, hogy nem tudom, kiraktak egy karácsonyfát decemberben 100 millióért, ami 100 000 forintba került, és akkor lehetne itt hisztizni, hogy milyen drága túlárazás. Itt csak simán eltűnt 1,7 milliárd. Így eltűnt. Nyomtalanul. Mindig tényleg az a legszomorúbb ebbe, hogy így belegondolsz, hogy az elmúlt 16 évben, hogyha tényleg 15-30-szoros áron voltak túlárazó dolgok, akkor ha kiszámolod, akkor lehet, hogy 15-30-szor annyi dolgot meg lehetett volna csinálni ugyanezekből a pénzekből. És tényleg, hogyha ez az összes pénz, amit elköltöttek, arra ment volna, hogy tényleg rendbe rakják a városokat, meg minden, ugye... Veszünk országról is, akkor úgy, hát hogy benne van minden, szerintem. Akkor így tényleg mennyi dolgot meg lehetett volna csinálni, mennyi dolgot el lehetett volna érni, mennyi dolog most nem így állna, mint ahogy áll. Bejöttem olyan reggel a 7-es metróval átszállás nélkül. Amúgy az egyes villamos megint csak úgy állt Buda felé, és nem ment fantasztikus. De ez bazd meg, ez, mint budapesti lakos, én felborulnak tartom, hogy az egyes villamos reggeli csúcsidőben egy héten legalább egyszer nem működik. Hát igen, a Budapestnek is megvannak a maga dolgai, mert pénz nekik sincs, ugye. De vannak olyan dolgok, amit oké, nem rakták helyre, nem tudom, rengeteg, nem tudom, az infrastruktúránk borzalmas, hülyeségekre mentek el a támogatások. Magyar cégeket is lehetett volna támogatni, mindenféle kínai összeszerelő üzemhelyet. Megtörtént Ádám a magyar cég támogatása. Jó, Helios, hát, igen, Opus Global. Csak hogy abba belegondol az ember, hogy ezek a anyagi dolgok is szörnyűek, mert a környezetünket befolyásolják, de hogy vannak generációk, akiket magukra hagytak, akik nem kaptak rendes oktatást, felzárkóztatást, és azok az emberek, akik ebben a rendszerben emiatt nem tudtak, nem tudom, kiemelkedni a szegénységből, emiatt benne ragadtak ebbe a borzalmas nyomorba, és ebbe szocializálódtak, vagy akik ugye a kórházban meghaltak, amiatt, hogy egyszerűen borzalmas állapotok vannak, vagy a Covid alatt, stb., hogy ezek az embereknek az életét már tönkretették, és ez már nem teszi semmi jóvá. Azt hát próbál, és ennek kurva hosszú lefolyása is lesz, tehát hogy ez... Hiába tűnik el a Fidesz, ezt a 16 évet senki nem fogja visszaadni, és mire itt bármi lesz, ez megint a nulláról indul. És ugye most már nem fog jönni végtelen EU-s pénz, most a végtelen idézőjelbe, tehát hogy most már azon túl vagyunk, hogy felzárkóztatási pénzt fogunk kapni. Azt megkaptuk, és lett belőle 60 puszta, lett belőle Dubai villa, Porsche gyűjtemény, 60 puszta 3, 4, 5, 6. Itt a történelmi lehetőség volt Magyarországnak, és végleg elkurták, és innen már... feljönni, ilyen az EU élvonalába, ugye, hát nem tudom, hogy hát azért elég szóval, nagy visszatekint erre a történelmem a Fideszre, és azt mondja, hogy ja, itt lett volna egy lehetőség, hogy Magyarország felvirágozzon, és gyakorlatilag szétbasztak mindent, elloptak mindent, és hülyén osztották el a pénzt, és akkor ezt örökre nyugni fogjuk, vagy nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ezt megváltozom, de hogy azért egy ilyen 16 év legnagyobb EU-s támogatások mellett így elkúrni, azt 100 év alatt is lehet, hogy föl lehet hozni az országot, de hogy ki tudja, hogy hol tartanánk akkor, hogyha ezek az évtizedek más jobban bántak volna mi, és a, nem tudom, a német adófizetők pénzével. Meg a franciák és spanyolokéval. Igen, és amúgy szerintem ezek a túlárazások már 14.-5. éve volt, tehát valószínűleg nem így indult, hanem kicsibe, és aztán hát egyre nem lett a pofa. És amikor 2022-ben csak a szagyfej... A kurva infláció volt, meghaltak nem tudom hány tízezeren a Covid alatt, semmit nem csinált a magyar kormány, ugye azt is lopásra használták, légzés segítő bizniszel, csomóan megszedték magukat, nem lett belőle semmi egyébként. Azok után is tudott nyerni a Fidesz, szerintem ott már úgy voltak, hogy azt csinálunk, amit akarunk. 30-szorosan túlázom, ki a fasz térek, úgyis megszavaznak be az. És hát ez meg is történt. Igen, hogyha ez nem fájna eléggé, akkor ugye a Direkt 36-nak az új filmnél az pont erről fog szólni, az elvesztett lehetőségekről, amúgy a könyvben is van erről szó, amit készítünk, egy külön fejezet ennek. Kíváncsi vagyok arra a filmre, és várom, és valószínűleg nagyon szomorú leszek, amikor nézem, és nagyon mérges. Hát mi vagyunk annak a mémnek a megtestesítője, ami nem találtam meg, de valami ilyen, egy Balkans without EU money, és akkor ott egy ilyen putri, és Balkans with EU money, és ott egy putri egy gamer címvel. És ez az utóbbi 16 év Magyarországa, sajnos. Hát ez van. Na mindegy. A heti nyomasztás első adásában. Legalább kiderültek. Legalább kiment a nyomozó iroda. Legalább. Két év után. Igen, elfelszólítottak. Igen, elfelszólítottak. Véletlenül a krematóriumba vitték a nem tudom mi helyet. Jó, hát csodás dolgok történtek. Köszönjük, hogy néztetek minket. A Válságstáb már új csatornán elindult az új rész, amiben van akár amúgy szó volt a kapitány is, hogy milyen tervei vannak a gazdasága, egy kicsit gazdaság szempontjából megnézik, sokkal hozzáértőbb emberek, mint mi, úgyhogy azt is nézzetek rá. Ez a hét is izgalmas lesz amúgy. Igen? Persze. Szerdán mész? Nem, máshova megyek. De viszont jövő héten meg sokkal több helyre megyünk. Mindegy, ez kicsit káosz ez a következő pár hét, de rengeteg izgalmas dolog fog történni, úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?